د خلافت زمریان. زنګړی خونیزا روزینیزا حسون کې او دعوتی خبرونه په دې خبرونه کې د خلافت د تر سرخندویانو سره د زړه خواله کوو. د دوی خاطرې، د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی له خولې اورو. له موږ سره اوسئ. د خلافت زمریان. بسم الله الرحمن الرحیم. د خلافت د زمریانو د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت به جامه پټ یاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ د خلافت د اتلو سرخندیانو سره د دوی د جهادي مبارزې په اړه خبرې اترې کوو. په نننۍ خبرونه کې مو هم د خلافت اسلامي یو بل اتل قهرمان او زمری مېلمه کړی، مولوی صاحب عبدالله. دا هغه شخصیت دی چې د پاکستان د مرتدو فوجیانو سره یې ډېر جنګونه کړي او ډېر فوجیان یې د هلاکت کندې ته غورځولي. مولوی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه. محمد صلی الله رسول الکریم، ما طرف نه د خلافت اسلامي اف ام والا سلام کران دی او ته السلام علیکم ورحمت الله، او د خلافت اسلامي د اف ام اوریدونکو ته هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوی صاحب، د جهادي مبارزې ابتدا مو له کومه ځایه کړي او څومره وخت کېږي چې په دې مبارزه بوخت یاست؟ مونږ تقریبا شل کاله مخکې، یعنی 1996 کې جهادي مبارزې شروع کړي. یعنی په هغه دور کې امارت اسلامي په نوم باندې په افغانستان کې حکومت قایم و، او زموږ په علاقې کې شیعګان روافظ و. نو د علاقې څومره علما اکرام و او طالبان و، نو 1996 کې موږ سره کېناستو او د تحریک طالبان اورګزی په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. او دا کار دا و چې هغه ځینه به تشکیلونه کولو افغانستان ته، افغانستان کې به موږ جنګېدو د کافرو او د مرتدو خلاف، او په پاکستان کې به د شیعګانو خلاف جنګېدلو. نو 1996 کې موږ مبارزه شروع کړې. دا چې تاسو د پاکستان د مرتد فوجیانو سره جنګونه کړي، کیدای شي هغوی درنې وسلې لرلې، ستاسو د جنګ طریقه د هغوی سره څه وه؟ اول خو زموږ د پاکستان مرتد فوجیانو خلاف دفاعي جنګ و. څنګه دفاعي و؟ کله امارت سکوت وکړه، نو دې طرف نه د امارت ټوله کوم مجاهد او یا د القاعده مجاهد و، هغه د موږ علاقو ته راول او موږ ورته پناه ورکړه. کله مو پناه ورکړله، نو د هغې خلاف پاکستان د موږ خلاف جنګ شروع کړه. نو موږ هغو سره جهادي مبارزه شروع کړله. د الله فضل او کرم و، زموږ په علاقې کې، یعنی د اورګزو کې، د کوم موجوده ولی صاحب محترم دی، حافظ سید خان صاحب، د خلافت دا زموږ امیر و. د دې په قیادت کې نو 2004 نه جنګ شروع شو او تر تیر کال پورې شروع و. او داسې هفته، بلکې داسې ورځ نه وه تېره چې موږ د هغو سره جنګېدلي نه و. په هغه جنګونو کې څکله هم جنګ کېږي، په کومې ساحه کېم کېږي، په کومې علاقې کېم کېږي، دا ظاهره خبره ده چې غنیمتونه زیات لاسته رسي. نو موږ د فوجیانو نه هم زیات غنیمت لاسته راوړی و، او ورسره ورسره په علاقې کې هغومته لښکرې جوړې کړې وې، او مضبوط لښکر و. هغه لښکرو موږ هغه لښکرې نیولې، هغو نه موږ ته ډېره زیات اسلحه په لاس باندې راغله. او نه یې تاسو کسو چې هغه اسلحه د هغه لښکرو والا او د پاکستان مرتد فوج والا، هغه په دې علاقې کې د دغو مرتدینو خلاف څه په دې ځای کې کوم مرتد دي، څه هغه د اشرف غني کوم هغه دا اداره دی، یعنی د هغې فوجیان دي، اردو دي، یا د امارت په شکل کې د امارت نوم استعمالوي او د ایس ای ایجنټان دي، ایس ای رالیږي د هغه خلاف. یا همدارنګه اوس هم هغه طرف ته هم کوشش خپل د جنګ کوو. جنګ نه موږ پاکستان سره پرېږدولی او نه افغانستان سره پرېږدو، بلکې هر هغه څوک چې هغه اسلام ته او خلافت اسلامي دپاره رکاوټ وي، د هغې خلاف موږ جنګ کوو. او هغه اصلي هڅه کوم د پاکستان مرتد فوج نه او د هغې مرتد هغه نه د ادارو نه راخیستې دی، هغه په دې ځای کې استعمالېږي او ډېر زیات تعداد کې وه، او اوس هم په زیات تعداد کې موږ سره د الله فضل کرم سره موجوده دی. او اوس هم بېشماره غنیمتونه رسي، تاسو یې د ګورو برازین په نظام کې څونه زیات غنیمت لاسته راوله. هغه هم د پاکستان فوجیانو، د پاکستان حکومت هغه ته ورکړی وه، د امارتیانو ته هم په لاس مې راوله. نور به انشاءالله راځي. دا چې تاسو یې یادونه وکړه چې د پاکستان د مرتد فوج سره تاسو یې جنګونه کړي او دارنګه ډېر غنایم هم ترلاسه کړي دي، وسم خلق تا خبره کې چې دی د پاکستان په خلاف نه جنګي بلکې د نور مرتدین سره جنګي لکه د افغانستان مرتدین سره جنګي داسې اوس ملګری هم شته د خلافت اسلامي فعلا چې هلته مبارزه بوخت یو دارنګې د پاکستان پوځ سره لاس په لاس جنګي موږ د مستقل د پاکستان خلاف د پاکستان فوج خلاف ذهن لرو او بلکې دا موږ ته خوند راکوي ساغم کافر سکون با پاکستان که دی پاکستان و کافر حکمران دی ساغا طول مسلمان دا پر رکارت دی اگه خلاف من دی مو جنگی و اگه دی پر دمو غنش تا دی بند بسم شتا دی و طریقه کارم روان دی و دا صبر زمخ که زم ولی سب سرمی لو شایم بیامو یو پلاننگ جور کرده دی سر دی مسلم مسلح کل کل راشی مسلم اس دی جمعی مسلم دی دی وار مسلحی نور بی انشاءالله دنیا بگسی سمون دی پاکستان خلاف جنگی گو کنه جنگی گو. نا فعلا اوس د خلافت سره داسې سیمه شته چې د پاکستان پوځ نه نیولي وي او هغې هلته مطلب کنټرول لري په هغې باندې موږ سره د تیرا کومه علاقه دی که نه د کوکیخیلو علاقه دیږي اوس موږ سره ډېرې علاقې شته دي چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. د مولي صاحب د زده کړو باره کې که ووایاست یعنې څومره علم مو کړی دی؟ ما ابتدایي سبقونه د خپل کلي نه شروع کړو بیا د پاکستان کې مختلفو مدرسو کې مو سبقونه ویلي دي او آخري دوره حدیث مو هم کړیه. خلافت سره مو بیا څنګه وکړ که دا کیسه راته تفصیلا ووایاست نو ډېر به ښه وي. کله خلافت قیام وشوه په شام او په عراق کې نو زموږ پارټۍ باندې امیر و مسؤول و خفی سید خان صاحب هغو معلوماتو کې معلوماتو نه بعد یې ما سره رابطه وکړله څه یاره خلافت قیام شوی تاسو څه سوچ دی؟ نو موږ یو ملتن په دې کې سوچ نه کړی څه موږ کوم جنګ مخکې کول کوم جهاد مخکې کول هم د خلافت قیام دپاره کول نو موږ ورته بس بسم الله او موږ سره بیعت دی الله منهج نبوت دی دې کې موږ څه به سوچ او فکر کوو بس موږ سره بیعت وکړل او د اوس موږ سره ښه مضبوط ولاړ یو او د خلیفه سلام بیعت دی او د خلیفه په سیوری کې جنګیږو د مرتدو سره او د تمام تر کافر سره که هغه د کافر اصلي په صورت کې دي او که هغه د مرتد په صورت کې دي. هغه خلک چې د خلافت اسلامي پسې رد بد وایي او د نورو خلکو اذهانو ته د خلافت اسلامي په خلاف شبهات داخلوي هغې ته څه ویل غواړي؟ هغه ته موږ دا ویل غواړو چې موجود دور کې کوم قیام د خلافت شوی دی او دا سوچ غلط دی چې یاره ځنه ګروفونه دی خلاف دي او ځنه خل دی خلاف خبره کې دي د وجه دا سید سیدنا علی کرم الله وجهو خلافتو هغه باندې ټول مسلمانان متفق دي سا خلافت راشده و د هغې خلاف هم ځنه مسلمانان جنګېدلي وو خو په هغې باندې د مسلمانانو د علماو د جمهور علماو فیصله دا دی چې هغه خل په دغو خلکو اجتهادي غلطي وسو کوم د علی کرم الله وجهو په خلاف جنګ کول نو داسې کیدلی نه شي داسې مخکې هم شوي دي څه خلافت به قیم و خلافت رشیده و ځنه مسلمانان به د هغې خلاف جنګېدلو او نو اوس هم دا خلک پر پیګڼه کوي ځنه مسلمان د اسم متفق نه دي نو که نه یې متفق دي دا څه ضرر خبره نه دی نقصان خبره نه دی او دا څه شرط نه دی څه خامخا به ټوله دنیا غوي کوم شروط څه خلافت دپاره دي کوم شروط د خلافت دپاره دي خلیفة المسلمین دپاره دي کوم شروط خلیفة المسلمین دپاره دي هغه په دې خلیفة المسلمین کې پوره دي او کوم نظام د خلافت دی هغه دې قیم کړی دی نظام مستقل قیم کړی دی د خلافت نه ورکې د جمهوریت بوی شته نه ورکې د ملوکیت بوی شته نه ورکې د بل نظام بوی شته خالص صفا سطره خلافت دی نو د خلافت رشي قیام یې کړی دی او خلیفة المسلمین کې شروط د خلافت د خلیفه دپاره کوم شروط فقهاو ذکر کړي دي هغه ورکې پوره دي بیا د والدي د خلاف پرپیګنډې کوي د الله د عذاب نه د وویرېږي پرپیګنډه نه کوي بلکې را د شي بیعت ته وکړي او د خلیفه اطاعت ته وکړي او د خلیفه په ملګرتیا کې ده د کفارو سره وجنګېږي د تمام تر د دنیا کافر که هغه د کافر اصلي په شکل کې دي که د مرتد په شکل کې دي هغه د دې خلافت خلاف راپوره تللي دي نو مسلمانان د غیرت وکړي او د خلیفه په قیادت کې د وجنګېږي. هغه ډلې چې ځان ته اسلامي ډلې وایي یا همدارنګې تنظیمونه دي خلافت اسلامي په مقابل کې جنګ کوي یا همدارنګې هغې په مقابل کې وسله پورته کړي ده هغې ته څه ویل غواړي؟ کوم کسان چې د اغیارو په هغه باندې جنګېږي یعنی ایسه یې جنګوي یا یې بل څوک جنګوي بل کافر یې جنګوي د خلافت خلاف نو هغه د خپل سوچ وکړي د امت فیصله دی بلکې د قرآن حدیث او د مفسرینو او د محدثینو د فقهاو هغه دی څه که چیرې یو مسلمان د مسلمان خلاف کافر نه امداد راخلي د مسلمان په خلاف باندې هغه مسلمان نشي پتی کېدلی، یا مسلمان خلاف کافر سره امداد کوي بیا مسلمان نشي پتی کېدلی، او کوم مسلمانان چې په طبیعت جنګېږي د چا نه هغه نه دی راخستی امداد نه راخلي، نو هغه هم ګنهنګار دي، ظلمان دي، خپل ظلم د پرېږدی او سکون د چا په هغه باندې کېږي، د خپل کفر پرېږدی او راځي چې خلافت سره د بیعت وکړي. په آخر کې امت مسلمه ته څه پیغام لري؟ امت مسلمه ته مونږ دا پیغام دی چې اوس وخت د غیرت راغلی دی، کافر ټوله جمع شوي دي او اسلامي نظام ړنګول غواړي. الله رب عزت موږ تاسو ته اسلامي نظام راکړی دی، نو په کار دی چې موږ اسلامي نظام تحفظ وکړو، دینه دفاع وکړو، او د کافرو د کفري نظامونه ړنګ کړو، او خپل د نظام ورمی قیم کړو. د الله طرف نه موږ ته دا امر دی، تاسو ورپې د کافرو سره جنګېږو، تاسو ورپې د هغو زور دبدبه وي او د هغو بدمشي وي. زموږ د اوله زور ختم کړو، د هغو نظامونه ختم کړو، او د هغه په ځای باندې د الله نظام په ټولې دنیا باندې قیم کړو. درنو اوریدونکو، تاسې د مولوي صاحب محترم خبرې واورېدې. مولوي صاحب، تاسې نه ډېره مننه کوو چې سره د ډېرو بوختیاو حاضر شوې او موږ سره مرکه وکړه. ډېره مننه، ډېر شکر، الله تاسو باندې رحم وکړه. جزاکالله. درنو اوریدونکو، تاسې د مولوي صاحب عبدالله خبرې واورېدې. واقعا چې ډېرې زبردست او ښکلې خبرې وکړې، او د هغه تنظیمونو باره کې چې هغه د اسلام په جامه کې خلکو ته رنګ ورکوي او دارنګ د اسلام لپاره کار نه کوي، دغې باره کې پوره معلومات ورکړه. هیله ده چې تر پیل نم تر پایه پورې اورېدلې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست. تا به که خواهی به زیر ظلم دشمن جان دهی، ظلم دشمن را ببین که آتشی در جان توست، کهن زخمی در دلت داری برادر غم مخور، خیز و آخر اتحاد و همدلی درمان توست. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست. تو به پاخیز از برای فکر دین مصطفی، چون نشستن ای مسلمان سر به سر نقصان توست، گر که خواهی ظلم و تاریکی شود محو جهان، این بشارت را ببین در صفحه قرآن توست. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست. ای مسلمان، به دنیا از دلت بیرون بکن، عزت تو در رضای خالق یزدان توست، گر ندانی امتحان کن ای مسلمان اتحاد، تا ببینی این جهان را در کف فرمان توست. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست. ای مسلمان، راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان توست، پیروی از امر شیطان بی گمان پایان